Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bugün konumuz gene Suriye ve mülteci sorunları. Konuklarımıza telefonla bağlanacağız. İlk konuğumuz Metin Çorabatır olacak. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı. Kendisi bugün İstanbul'da bir toplantı nedeniyle. Şimdi hemen telefonla bağlanacağız ve kendisinden son bilgileri almaya çalışacağız. Metin Bey, merhabalar. İyi yayınlar. Sağolunuz efendim, çok teşekkürler. Bugün sizinle bir kayıt program gerçekleştiriyoruz. Ben programın girişinde sizi dinleyicilerimize tanıttım. Ve konumuzun gene mülteci sorunları olduğunu belirttim. En son 13 Nisan tarihinde sizden bilgileri almıştık. O günden bu yana birçok gelişme oldu. Fakat esas olması gereken gelişmelerde önemli bir engel var gibi görünüyor. Ne dersiniz efendim? Sizin yorumlarınız nedir? Şimdi en son Mart ayında, 18 Mart'ta Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşmaya varıldı. Onun belli unsurları vardı. O anlaşmanın uygulamasında kimilerine göre anlaşma çöktü diyorlar. Avrupa Birliği makamları hala anlaşmanın başarıyla yürütüldüğünü söylüyorlar. Burada hangi kritere bakacağımız önemli. Avrupa Birliği'nin yayınladığı bu anlaşmanın uygulamasıyla ilgili ilk ilerleme raporu vardı. O raporda rakamlara bakıyorlardı. Ege'den Yunan adalarına geçiş sayısında anlaşmanın imzalanmasından bu yana önemli ölçüde azalma oldu. Şu anda sayılarla boğmak istemiyorum ama evet. Günde 2000 kişinin geçtiği yerde 50'lere falan düştü. Dolayısıyla o açıdan anlaşma Avrupa Birliği perspektifinde amacına erişti. Fakat mülteciler perspektifinde ve anlaşmanın işte ülkelerde, özellikle Türkiye ve Yunanistan'daki uygulanışıyla ilgili ciddi kaygılar da devam ediyor. Nedir? Yunan adaları, şimdi şöyle bir sistem kuruldu. Adalara anlaşma öncesinden de varmış olan sığınmacılar, mülteciler veyahut da düzensiz göçmenler önce adalarda bir Yunanistan'daki sığınma sistemine alınıp alınamayacakları konusunda bir mülakata tabi tutuluyorlar. Eğer hem Türkiye'de hem de başka bulundukları yerlerde, geldikleri ülkelerde geriye gönderildikleri takdirde yeterli koruma alamayacaklarını söylüyorlarsa veyahut da çok özel ihtiyaçların olduğunu, bunların Türkiye gibi ülkelerde karşılanamadığını söyleyeceklerse onları Yunanistan'daki sığınma sistemine dahil edip ana karaya götürecekler ve orada sığınma sürecini alacaklardı. Fakat Yunanistan'daki kapasite bu işlemleri binlerce kişi için yapmak için çok çok kötü, çok az. İşte Avrupa Birliği uzmanlar, elemanlar yolluyor buna destek vermek için ama hala çözülemedi. Bir de Türkiye'ye geri gönderilme kararı alan insanlar avukatlar ve insan hakları örgütlerinin desteğiyle yapabildikleri ölçüde. Çünkü onlarda da insanlara, bu avukatlarına, insan hakları gözlemcilerine erişmekte sorunlar var Yunanistan'da. Dolayısıyla bazıları mahkemeye ve hatta Yunanistan'daki sistemin temyiz dediğimiz idari temyiz aşamasında itiraz ediyorlar gönderme kararlarına. O kararlar da giderek geri göndermeye zorluyor. Türkiye tarafında ilk başlarda işte 20 Mart'ta başladı geri dönmeler. Yaklaşık bizim bildiğimiz 400'ün üzerinde insan getirildi Dikili'ye, bir de Pehlivanköy'e. Ve bunların hepsi Mayıs ayı başında oldu değil mi efendim? Evet, ama o günden bu yana rakamlarla ilgili aydınlatıcı bir bilgi yok. Yok. Gelen var mı peki? Yani iade edilen var mı? Kaç kişi iade edildi? İade edilenler içinde Suriyeliler ne oldu? Bunun ne olacağını hükümet açıklamıştı. Ama Suriyeli olmayan Afrikalı veya başka yerlerden gelenlere ne yapılacağına dair belli varsayımlar vardı Türkiye'deki uygulamalar açısından. Evet. Fakat kaç kişi geldi? Kaç kişi Türkiye'ye geldi ülkesine, Türkiye tarafından iade edildi? Kaç kişi burada tekrar sığınmaya ihtiyacın var mı? Seni ülkene gönderdiğimiz zaman bir risk olduğunu düşünüyor musun gibi bir soruyla karşılaşıyor mu? Onu bilemiyoruz. Büyük bir şeffaflık eksiği var. Evet. O da Türkiye açısından ben sık sık işte Avrupa'nın değişik yerlerindeki konferanslara davet ediliyorum. Herkesin sorduğu sorular bu. Benim gibi bu konuda çalışan birçok arkadaşım da o ülkeden bu ülkeye devamlı davet ediliyor ve hepimize en çok bu sorular soruluyor. Ne oluyor diye. Türkiye'deki özellikle hak temelli, insan hakları temelli STK'ların da doğru dürüst hem monitoring yapmak kapasiteleri eksik, hem de izin verilmedikçe giremiyorlar. Benim duyduğum bu ilk başlarda Mayıs ayında UNHCR, Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği ile önce giremiyordu. Bir süre müzakere yaptı. Sonra bir Avrupa Birliği heyetiyle birlikte Kırklareli'ndeki Pehlivanköy'e girildi. Oradan benim duyduğum fiziksel yapının AB standartlarına uygun olduğu, fena olmadığı, işte duşların güneşe alınması, aile birliğinin gözetildiği, bir böyle kapalı cezaevi havasının olmadığı şeklindeydi. Ama birçok da eksiği olduğu söylendi. İşte tercüman bulunması. Yine bu yerlerde, bu tesislerde en büyük eleştiriler mültecilerin dışarıya çıkarttığı bilgiler açısından, onlara dayanılarak insan hakları örgütlerinin verdiği bilgilere göre bu insanların çoğu dış dünyayla iletişimleri çok sınırlı. Telefon konuşamıyorlar. Mesela aile fertleri ya Yunan adasında kalmış ya başka yerlerde. Bu erişememe, dostlarına sağlıkta olduğunu bildirememe, bu konudaki haklarını kullanamamak da çok önemli eleştirel konulardan birisi. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik anlaşmanın bu bölümünün, yani geri iade bölümünün Türkiye'ye yönelik eleştiri çeken en önemli şeylerinden birisi tutuklananların, geri iade edilenlerin tutuklandıkları ve onlara insan haklarının önemli ölçüde kısıtlandığı şeklinde, alakondukları şeklinde eleştiriler geliyor. Bir de Avrupa'da bu Türkiye'nin hepimizin hissettiği bir içinde bulunduğu bir diplomatik yalnızlık var. Evet. Suriye olaylarının, Türkiye'deki iç politik gelişmelerin. Gittiğimiz her yerde şu söyleniyor. Türkiye bu konuda bazı belgelere dayalı olarak insan hakları gözlemcilerinin yayınladıkları raporlar var. Sınırda işte mültecilere ateş açıldığı, sınırların artık kapalı olduğu gibi. Dolayısıyla Türkiye'nin geri yolladığı, güvenli bir ülke olmadığı argümanını kuvvetlendirecek yoğun bir söylem var. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Çünkü Güneydoğu Suriye sınırlarında da bu gözlem yapma imkanları sınırlı. Sadece görgü tanıklarına, mültecilerin akrabalarına dayanılarak söyleniyor ama onlar da ne kadar objektif veyahut da bir algı yaratmak için söylüyorlar. Bütün bunlar böyle bir bilgi eksikliğinde bir çığ gibi büyüyor ve Türkiye'nin güvenilmez bir üçüncü ülke olduğu söyleniyor. Bir bu gelişme var son zamanlarda. Tabii bilgi alamamak, mültecilere ne yapıldığını, geri dönenlere ne yapıldığını bilememek çok yanlış, olmaması gereken üzücü şeyler. Avrupa'da bir de şu, Avrupa'ya baktığımızda da gerçekten Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi bir şey var ülkelerinde. O ülkelerin daha liberal aydınları bile gelip mülteci hukukunu hiç yokmuş gibi, bizim ülkemizin kapasitesi yok, bizim biz hazır değiliz, onun için kapılarımızı kapatıyoruz diyerek bu Avrupa Birliği'nin aldığı Türkiye'den gelecek mültecilere kendi aralarında dağıtım yapma gibi bir şeye mülteci hukukunun, insan hakları hukukunun dışında ki hükümetlerinin, aşırı sağcı hükümetlerinin uygulamalarını destekler bir liberal söylem de görülüyor. Yani hakikaten sizle çok daha önceden bu krizin başında da birkaç şey yapmıştık. Evet. Yapmıştık, hatırlıyorum. Değerlerimizi kaybediyoruz. Avrupa Birliği değerlerini kaybediyor. Maalesef. Yani otoriter rejimler her yerde ortaya çıkıyor. İşte Amerika'da başkanlığın adaylarından birisinin söylemlerine bakıyorsunuz. Bu Avrupa'da da işte Fransa'da Le Pen'in yükselişi, o partisinin yükselişi, Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin çok az bir marjinle aşırı sağdan kurtulduğu, Macar Başbakanı'nın söylemleri, bu diğer saydığım ülkelerin aşırı sağ popülist hükümetleri, otoriter hükümetleri ve Türkiye'de bir otoriterliğe kayış. Bütün bunlar bu konunun geleceğine daha iyimser bakamamamıza yol açıyor. Evet, maalesef öyle. Siz en son 17 Mayıs'ta Paris'te OECD ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen toplantıda da bu sorunların hepsini gündeme getirmişsiniz. Ve orada da mutlaka Türkiye'den daha fazla mülteciyi yerleştirmeleri gerektiğini ifade etmişsiniz. Mesela o toplantıda, yani OECD ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen toplantıda da Avrupalı yöneticilerin yaklaşımı benzer bir yaklaşım mı? Tabii şimdi Avrupa'da ikiye ayrılmış vaziyette. Yani insan hakları savunucuları, daha liberal kişiler, kurumlar, Avrupa halkının bir kısmı bu geçen yaz göçte işte fedakarlıklar yaptı. Yunan adalarında insanlar ev kiralayıp mültecilere barındırıyorlar, kadın, hamile mültecileri barındırıyorlar filan. Evet. Birbirine bu insanlara sıcak, sempatik olması gibi bakan bir kamuoyu ve siyasi yapılar var. Bir de engelleyici, bu insanlar gitsin bize zarar verecek diyen bir kamuoyu var. Bu kamuoyu da, yani bu partiler, aşırı partiler şunu da kullanıyorlar. Hakikaten Paris sokaklarında, Brüksel sokaklarında, İngiltere sokaklarında gezdiğiniz zaman çok çok sayıda tam statüsü belli değil, muhtemelen çoğu dokümansız, belgesiz insanların olduğu büyük bir göç akımıyla karşı karşıyalar. Türkiye bunu yeni hissediyor Suriye akımıyla, ama Paris'te Eyfel'in altında polisle bu küçük eşyalar, küçük sembolik anahtarlıklar satan Afrikalı gençler arasında anlamsız bir köşe kapmaca oynanıyor. Büyük bir sorun yaşıyoruz. Bir yani olumlu veya olumsuz anlam yüklemeden bir değişim, bir devrim yaşanıyor. Evet. Bunu hangi yolda? Bir de işte en son Amerika'da, Orlando'da yaşanan maalesef katarsak burada çok sağduyuya her zamankinden fazla ihtiyaç var. Ve çok daha işbirliğine ihtiyacımız var. Ben onun için daha çok mültecinin alınması gerektiğini, yük paylaşımı temel prensiplerden birisi mülteci hukukunda. Ama buna karşılık da Türkiye'nin başta şimdi 2.740.000 kadar göç idaresinin son rakamlarına göre Suriyeli insan var, mülteci var. Hala işte Ocak ayında 15 Ocak'ta Türkiye çalışma iznini düzenledi. O zamandan bu ya zamana 3.800 kişi Suriyeli ancak iş izni alabilmiş durumda. Yani bu çok yetersiz. Türkiye'nin artık hep söylüyorum benim tezim bu. Coğrafik kısıtlamayı kaldırması bu insanlara yeni bir hayat kurabilmeleri için temel mülteci haklarının, temel insan haklarının tanınması gerekir. Dün bir açıklama oldu Sayın Hükümet Sözcüsü tarafından. Bir turkuaz kart tartışması gündeme geldi. O da bir parça belki vatandaşlığa geçiş, Amerika'daki green card, Kanada'daki landed immigrant türü daha kolay Türkiye'ye nitelikli insanların iş gücünün başvurması, aynı zamanda uzun süresiz oturma izni almaları, belli bir süre sonra da vatandaşlık yasasına uygun olarak vatandaşlığa geçmeleri kabulleri gibi, bu tür bir adımın ilk şeylerini görüyoruz. Bu direkt olarak Suriyelileri belki ilgilendirmiyor gibi. Gerçi duyumlarımıza göre göç idaresiyle onlara verilen, Suriyelilere verilen bu kartlarla bu geçiş onlara da nasıl sağlanırın bir tartışması hükümet içinde oluyormuş. Ama şeyde asıl daha cesur olarak Türkiye 51 Cenevre Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini tam olarak Avrupa'dan gelmiş veya Avrupa dışından gelmiş diye bakmadan bu insanlara tanıması, daha ilk aşamalarda yardım yapıp ayakları üzerinde duracak, kendi hayatlarını kuracak imkanlar tanıması lazım. Bu Türkiye'ye düşen bence çok hayati bir görev. Mevcut sistemimizde yeni kuruldu yeni sığınma sistemimiz. Daha önce bir yasamız yoktu. 2014'te yürürlüğe girdi. Yeni bir göç idaresi oluştu. Genel müdürlüğü oluştu. Fakat bir kötü gelişme de son konuştuğumuzdan bu yana bana göre kötü. Bir ara Sayın Davutoğlu hükümeti sırasında bu batıya doğru Avrupa'ya deniz yoluyla çoğunlukla meydana gelen göçün başladığı sıralarda bir bu konulardan sorumlu başbakan danışmanlığı ihsas edilmişti. Evet. Daha sonra o makam kaldırıldı. O sırada işte Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmeler de yoğunlaşmıştı. İlk defa Türkiye biraz daha stratejik bir düşünceye doğru kayıyordu. Yani değişik alanlarda belli adımların atılması için planlar yapılıyordu. İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bu konu oturuldu, konuşuldu. Sonra o makam lağvedildi ve dendi ki artık Sayın Yalçın Akdoğan bağlı olacak dendi. Evet. Bunlar hep bizim sizinle yaptığımız programdan sonra olan gelişmeler. Yani 13 Nisan sonrası. Sanırım yani tam tarihleri hatırlamıyorum ama muhtemelen öyle. Daha sonra hemen ardından hükümet değişti. Hükümet değişti. Şimdi Sayın Akdoğan artık kabinede değil. Afet işleri ki evet, başarılı işler yaptı. Ona kimse itiraz etmiyor kamplarda. Ama sanki bütün şeyden Suriye krizinin sorumluluğu, çözümünün sorumluluğu ona yüklendi gibi bu sefer bir yetki kargaşası yeniden ortaya çıkıyor. Birçok bakanlıkta bugüne kadar düzenlemelerden sorumlu birimler alınıp yeni birimlere yepyeni sıfır bu görevler veriliyor. Bütün yapılanlar acaba endişemiz, olumlu yapılanlar da sil baştan bir yana atılıp mı yapılıyor? İşte bazı söylentiler var, Avrupa Birliği'nden gelecek para, onun akışında sorunlar var. bazı şüpheli yaklaşan, kritik yaklaşan insanlar biliyorsunuz. Bütün bu hükümetteki mekanizmadan öbür mekanizmaya bunun devredilmesi, sanki hani o Avrupa'dan gelecek 3 milyar euronun nasıl harcanacağı konusunda, niçin, nereye harcanacağı konusunda şüpheler, ciddi tereddütler oluşturdu tabii. Evet. Yani şunu söyleyeyim, yani son görüşmemizden bu yana idari düzeyde daha bir kaotik bir durumla karşı karşıyayız. Bu alanda çalışan uzmanlar, STK'lar olarak şu anda hiçbir bilgi alamıyoruz. Kim dümende, kim bunu yönetiyor? Birçok uluslararası STK bizi arıyor, yerli STK'ları arıyorlar. Onlar bizden haber almak istiyorlar. Onların işlerini yürütmeleri, projelerini yürütmeleri için işte izinler gerekiyor, çalışma izinleri gerekiyor, ikamet izinleri gerekiyor. Her şey durmuş vaziyette. Projelerini sunmuşlar, yürürlüğe giremiyor, parası var, para kullanılamıyor. Tabii bütün bunların tortusu, bütün yükü de Suriyelilere, dolayısıyla da Türk halkına mal oluyor. Evet. Her gecikme sorunları derinleştiriyor. Evet. Çözümü daha güçleştiriyor bence. Maalesef. Bir de tabii garip bir pazarlığa bağlanmış gibi de görünüyor. Çünkü işte vize serbestiyetine geçişle mülteciler konusundaki Türkiye'nin yapacakları karşı karşıya konup Avrupa Birliği'nden yeni bir halk elde edilmesinin de mücadelesi gibi sunuluyor. Bu da tabii ki kafaları çok karıştırıyor. Vize meselesi ayrı bir konu. Suriyeliler ve mülteci konusu tamamen ayrı bir konu olmasına rağmen böyle siyasi alanda Avrupa'yla bir ciddi pazarlık görüntüsüyle karşı karşıya kalıyoruz. En son kısmı, evet. Tabii reel politikanın bir şeyi, Türkiye bu vize konusunda Suriye krizinden çok daha önceden haklı olarak, evet, tam üyeliğe aday bir ülke olarak vatandaşlarına hassiz muamele edildiğini çok doğru tabii ki. Ben şunu söyleyeyim mesela. Hakikaten ayda en az iki kez bir Avrupa başkentine, bir şehrine gidiyorum şu sıralar. Evet. Çağrılıyorum belli kuruluşlar tarafından. Her defasında vize için bazen yetişemiyor. İşte 10 günlük vize veriyorlar, 20 günlük vize veriyorlar. Gelip vaktimin yarısını vize başvurularıyla geçiriyorum. Yani maalesef çok iş adamı, öğrenci, bilim adamı, sporcu. Bunun mağduru oluyor. Bu belki çok daha önceden çözülmeliydi. Bu konu Avrupa'nın sıkıştığı bir noktada masaya oturulduğu zaman Türk idarecileri insani bir konuyu bu tür pazarlıklarla yapmamak doğru etik olarak, ama bir de reel politikada eğer bir şey alabiliyorsanız o da bir siyasetin bir gereği olabilir. Fakat tabii ki vize konusu şimdi sıkıştı. Terör tanımıyla ilgili çok o konuya girecek vaktim olmadı ama şöyle konuştuğum Avrupa Birliği diplomatları aslında bunun 2013'teki anlaşmada var olduğunu, Türkiye'nin terör tanımını Avrupa standartlarına çekmesinin vize konusunda ön şartlardan 70 küsur şarttan birisi olduğunu, Bu son anlaşmadan önce de olan bir konu olduğunu söylediler. Bu anlaşmanın gelişmesini takip ettiğimiz zaman da böyle çabuk, hızlı düşünülmemiş iki taraf içinde o günü kurtaracak adımlar atıldı. Mesela Dışişleri Bakanlığı diyebilirdi ki bir dakika, biz bu vize şeyine getiriyoruz, vatandaşların önüne bir kolaylık olarak sağlamaya çalışıyoruz, pazarlığımızı yapacağız. Ama acaba bu anlaşmada neler var, bir dikkatli görelim demediler mi de? Çünkü Avrupa yeni çıkartmadı bu şeyi, terörle ilgili şeyi. Bir de tabii Türkiye'nin tam gerçekten Güneydoğu'da terör olaylarının, hatta İstanbul ve Batı şehirlerinde de çok ayyuka çıkan bir şeyde, Ankara'da bir hükümetten seçilmiş bir hükümetten terör kavramını değiştir demek haklı sebeplere dayansa da siyasi olarak çok zor bir şey. Ama bunu hakikaten başta bağlamanın, Türkiye lehine bir şeyler getirmeye çalışmanın yarattığı yepyeni bir sorunla karşılaşıldı. Yani ne kadar planlı, ne kadar stratejik, ne kadar koordineli çalışılıyor Dışişleri Bakanlığı, Göç İdaresi, AFAD, diğer bakanlıklar, İçişleri Bakanlığı. Orada maalesef biraz yani ciddi tereddütlerimiz var. Evet, AFAD'dan bahsettiniz. En son İstanbul'da düzenlenen Mayıs ayında Dünya İnsani Zirvesi'nde de Birleşmiş Milletler'in muhatabı AFAD'dı. Bu da aslında biraz garip. Yani Dışişleri Bakanlığı da tabii ki devredeydi ama bütün düzenlemeyi AFAD üzerinden gerçekleştirdi Türkiye. Siz bu insani zirveye katılabildiniz mi? Ben katılamadım, katılacaktım ama başka şeylerim vardı. Şahsen katılamadım, katılmak isterdim ama takip edebildiğim kadarıyla uzaktan etmeye çalıştım. Türkiye'de yapılması ilk defa, affedersiniz, bir zirvenin Türkiye'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması önemli. Organizasyon, katılım açısından. Gerçi işte siyasi tutumlarla bazı liderler katılmadı ama evet. Neticede uluslararası insani yardım camiası katıldı ve ilk defa tartışıldı. Belli ilkeler, belli eylem planı çerçevesinde. Çünkü insani yardımda şu anda kriz büyüdükçe bütün mevcut insani yardım yapılarının da ne kadar çürük olduğunu da görmeye başladık. Onların daha nasıl iyi geliştirilebilir, bunun tartışılması, belli ilkeler üzerinde anlaşmaya varılması zirvenin olumlu bir sonucu. Evet, daha önceki Nisan ayında yapmış olduğumuz programda da size aynı soruyu sormuştum. Gene sormak istiyorum. Mülteci konusu sanki, özellikle Suriyeli mültecileri kastediyorum. Mülteci sorunu sanki Avrupa ile Türkiye arasındaki bir meseleymiş gibi çok ön planda duruyor. Birleşmiş Milletler ise alışkın olduğumuz tarzda gelişmeleri belirleyen, süreci belirleyen bir pozisyondan çok bölgede, Güneydoğu'da destek veren bir konumda. Bu durumda bir değişiklik oldu mu acaba? Yani Birleşmiş Milletler'in daha fazla devreye girdiğini görebiliyor muyuz? Bence tabii bilmediğimiz, duymadığımız hükümetlerle Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yoğun çalışmaları oluyor. Ama dediğiniz gibi bu ilişkilerin bir süredir, başından beri gördüğümüz maddi destek vermenin ötesinde fazla bir şey yok. Ben bu sorunuza şu soruyla size cevap vermeye çalışayım. Mülteciler Yüksek Komiserliği, benim de yıllardır emek verdiğim bir kuruluş. Evet. Onun adını duyuyor musunuz? Maalesef. Yani Facebook'ta Cenevre merkezli basın ofisleri devamlı videolar, güzel şeyler yayınlıyor ama bu krizle ilgili bir görüş beyan etme eden bir hükümetleri, muhalefeti, STK'lar, kim olursa olsun gerektiğinde eleştiren, politikaları eleştiren hiçbir pozisyon alamıyor. Bilgi eksikliği dedim. Yani büyük bir bilgi eksikliğiyle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çıkıp ben kamplara giremiyorum veyahut da bu geri gönderilenlere erişemiyorum veyahut da eriştim, şartlar iyi veya kötü diye bir yorumunu göremiyoruz. Yunanistan'daki UNHCR bu anlaşmayı protesto etmek için adalardan bir ara çekildi. Son durumu bilmiyorum. Ama Türkiye'deki UNHCR bu anlaşmanın bir parçası olarak işte geri iade edilenlerin karşılığında özellikle 200 kişi batılı ülkelere nakledildi. Onların seçilmesinde, dolayısıyla anlaşmanın işlemesinde uğraşıyor. Yani ülkelerdeki yönetimlerde de bir politikalarında tutarsızlık görünüyor. Böyle idealizmden uzak, daha günü kurtarmaya dönük çalışan ve tamamen hükümetlerin birer alt yardım sağlayan kuruluşları gibi davranıyorlar. Bence bunun böyle olmaması lazım. Avrupa'da da Türkiye'de de demin çizmeye çalıştığım bu negatif, popülist tavırları ancak çok güçlü bir BM liderliğe sahip çıkılabilecek değerlere sahip çıkarak, bunları yüksek sesle söyleyerek politikacılardan, ülkelerden dışarı çıkartılmasından korkmadan bu sesi çıkartması lazım. Bunu yaptığını görmüyorum. Evet, yani bizim Dünya İnsani Zirvesi'nden sonra böyle bir hamle geleceğine ilişkin bir umudumuz vardı. İstanbul'da bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde ve programlarda. Ama maalesef bu da söz konusu olmadı. Bir önemli... Daha çok kısa bir şey. Evet. Çok erken değişiklikler olmayabilir ama... niyetler, o konuda atılan adımlar, onların ilk işaretleri var mı derseniz, ben henüz hissetmiyorum. Evet, evet, maalesef. Efendim, bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi siz Avrupa'da çok sık mültecilerle ilgili toplantılara gidiyorsunuz, görüşmeler yapıyorsunuz ve siyasi partiler, değişik görüşlerdeki siyasi partilerin yöneticileri ve yetkilileriyle de bir araya geliyorsunuz. Sol, sosyalist ve yeşillerin tabii ki ülkelere göre fark ediyor ama genel tutumu olarak da beklentilerin çok gerisinde bir performans sergiledikleri görüşü sizce doğru mudur? Çok fazla genelleme yapmamak koşuluyla, çünkü birçok insan da hakikaten bu hakların haklara sahip çıkılması konusunda ciddi çabalar harcıyorlar. Evet. Genellemelerden kaçmak gerekir ama Avrupa'daki bu sağa kayış, göçmen, yabancı düşmanlığına doğru kayış, tabii neticede merkezdeki ve soldaki partileri de bir şekilde olumsuz olarak etkiliyor. Çünkü oy yapan bunlar deniyor. Ama işte o partilerin dik durması gerekiyor. Mesela bunun bir örneği, muhafazakar olmasına rağmen bana sorarsanız Merkel bir risk aldı. Çok doğru. Cesur davrandı. Hani siyasi ciddi bir risk aldı bir politikacı olarak. Bunu yani tüm aydınların, daha insan hakları savunucusu durumundaki herkesin benzer daha dik duruşlarla, daha mücadeleci tavırlarla davranması lazım. Yoksa başka çaremiz yok. Maalesef öyle. Siz efendim en son bölgeye ne zaman gittiniz? Şunu sormak istiyorum. Suriye sınırından artık geçişlere izin verilmediğini biliyoruz veya bilgilerimiz bu yönde. Ama Suriye tarafında büyük bir kamp oluşturulduğu bilgilerine sahibiz. Bu sizin yakınlarda gidip gözlem yapma imkanınız oldu mu acaba? Veya bu konuda bilginiz var mı? En son yaklaşık 1,5 ay önce Gaziantep'e gittim. UNICEF'le GAP idaresinin bir toplantısı vardı. Ondan çok kısa bir süre önce de Şanlıurfa'ya gittim. Evet, bu Suriyeli çocuk ve gençlerin güçlendirilmesine yönelik çalıştay için. Gaziantep'e gittim. Ondan önce de Şanlıurfa'da karıştırdım her iki olayı. Kusura bakmayın. Yok, rica ederim. UNICEF'le GAP idaresinin şeyine gittim. İki etkinliğe gittim. Orada bölgedeki yetkililerden, bölgedeki STK dostlarımızdan bilgiler aldık. Şeye gittik, kilise gittik. O zaman daha bu başlamıştı. Bombalama, roketler. Evet. Orada tam sınırdaki bir kampı gördük. Kampta gayet güzel yatırımlar vardı. İki katlı konteynerler yapılmıştı ama onların tam duvarın dibindekilerin balkonuna çıktığımızda o dediğiniz kamp Türkiye'nin Suriye topraklarında ılımlı muhalefetin kontrolündeki, bir yanda PYD, bir yanda IŞİD var. Arada bir koridor vardı. Orada tek bir kamp değil, büyük bir kamp değil. Yaklaşık işte 10 tane kamp kuruldu ve Türkiye'nin oraya yardım taşıdığı söyleniyordu. Bir şekilde bu buffer zone denen şeyi Türkiye fiilen yapmıştı. Ama bu son IŞİD'e karşı operasyonların başlamasından önceydi. Şimdiki sınır hareketlerini, askeri plandaki ilerlemeleri, gerilemeleri ve o alandaki insanların güvenliği hakkında fazla bilgimiz yok. Endişe verici, işte yeniden yerinden edilmişlikler oluyor. İnsanlar oradan buradan kaçıyorlar. Ama dediğim gibi oraya gidip tam sınırı izlemek şu anda hiç kimse için fazla mümkün değil. Evet, son bir sorum var efendim. Sizi çok yordum, kusura bakmayın. Siz konuşmanız sırasında da belirttiniz bu Avrupa'dan gelecek para miktarı konusunda. Bunun en son geldiği rakamı biliyor muyuz? Teyderteyi Birleşmiş Milletler Örgütleri kanalıyla serbest bırakılıyor bir kısmı. Şimdi geçenlerde Avrupa Birliği'nin bu acil yardım fonları var. Onlar bir toplantı yaptılar. Çok kısa bir zaman içinde STK'lara projeleri için başvurmaları çağrısında bulundular. Ama bunun da büyük bir kısmı, önemli bir kısmı o 6 yani 3 milyar artı 3 milyarın bir kısmı sınır ötesi operasyonlara da harcanacak. Bu yardımların, bu miktarın dağıtımı konusunda sanırım hala tam çözülmemiş bir görüş ayrılığı var. Evet. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. İşte Türkiye zaten bu insani yardım şeyinde de AFAD'ın tezi, işte mevcut yapılar paraların asıl ihtiyacı olan insanlara erişmeden herkesin bir komisyon alarak çok az bir miktarının gerçek ihtiyaç sahibine vardığını söylüyorlardı. Ama buna karşı AFAD'ın geliştirdiği model, ben bütün ihtiyaçları biliyorum, bana ver, ben en iyisini yaparım. Burada da işte şeffaflık olsun, işte planlı bir şey, dağıtım olacak mı, bilgiye dayalı bir dağıtım olacak mı? Bu konularda ciddi soru işaretleri ve AFAD'ın geliştirdiği, Türk modeli olarak sunmaya çalıştığı modelde de önemli problemler var. Evet, bizim siviller, sivil toplum kuruluşları olarak öncelikli talebimiz herhalde bu konuda şeffaf bir düzenin kurulması, yetkililerin belli olması, kim neden sorumludur bunun belirlenmesi, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bu paraların harcanması konusunda gözetmen talebinin de son derece önemli ve doğru bir istek olduğunu belirtip bu konuda herhalde etkileyebileceğimiz çevreleri etkilemeye çalışmak olsa bu gerek. Bu konuda şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Lütfen efendim, buyurun. Şimdi yani Türk sivil toplumu bu krizin başlarında 2011'de Suriye krizinin bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşu elin parmağı kadar azdı. Evet. Daha çok hak temelliler vardı. Bazı da inanç bazlı genellikle yardım kuruluşları vardı. Ama ihtiyaç sahibi mültecilerin de sayısı çok daha farklıydı, daha azdı. Ama bu örgütler öyle bir ortamda bile bir araya gelememişlerdi. Biz Açık Toplum Vakfı'ndan sağladığımız bazı fonlarla bir başka ülkelerde, yaklaşık 20 ülkede yapılan, ta 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir Türkiye Mülteci Konseyi kurulması konusunda birçok STK ile ortak çalışarak bir yere geldik. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Bir aksilik olmazsa bu dünya adını ne Türkiye lafını ne de konsey lafını şu andaki yasa kullandırtmıyor. Kullanmamıza izin vermiyor ama izin almak gerekiyor. Onun için vakit yok. Böyle bir şemsiye örgüt etrafında 20 Haziran'da pazartesi günü bir araya geleceğiz. O zaman işte hem devletin politikalarına olumlu eleştirilerle düzeltmeye çalışmak, STK'ların ihtiyaç olan insanların dertlerine, kamuoyuna ve hükümete daha etkili bir şekilde taşımak için daha etkili bir mekanizmaya sahip olacağız diye ümit ediyoruz. Evet efendim, ben aynı zamanda dinleyicilerimize sizin kuruluşunuzun igamder.org sitesinin adresini de ulaştırmak istiyorum. Çünkü orada da çeşitli raporları yayınladınız. Aynı zamanda 15 Mart tarihinde İGAM ve Suriyeli mülteciler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarından bir ortak rapor var. Tabii bu 20 Haziran tarihinde belirtmiş olduğunuz STK'ların ortak toplantısının sonuçlarını da heyecanla bekliyor olacağız ve bizim programımızda da Altın Saatler programında da o sonuçları mutlaka ele almak isteyeceğiz. Tekrar sizi arayacağız. Evet. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Efendim ben çok teşekkür ederim. Size başarılar ve iyi çalışmalar diliyoruz. İyi günler. Tamam. Hoşça kalın efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Evet efendim. Bugün programımızda ilk Metin Çorabatır ile görüştük. Metin Bey, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı. Bu merkez Ankara'da ve internet sitesinin adresi de igamder.org. Evet, şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz. Strong. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Metin Çorabatır ile görüştük. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı. Programımızın geri kalan kısmında gene mülteciler konusunu işleyecektik ama onu bir sonraki programa bırakacağız. Çünkü vaktimiz kalmadı. Biraz geciktik. Mayıs ayında iş cinayetleri raporunu size aktarmamıştık. Mayıs ayında en az 119, yılın ilk 5 ayında ise en az 707 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ocak ayında 115 idi, Şubat'ta 143, Mart'ta 160, Nisan'da 170, Mayıs ayında 119, bunun toplamı 707 ediyor. Ve bu Mayıs ayı iş cinayetleri açısından da 2013 yılından 2016 yılına kadar ise durum ise şöyle: 2013'te 114 vatandaşımız, 2014'te 427 vatandaşımız, 2015'te 167, 2016'da 119 vatandaşımız Mayıs ayında canını kaybetti. Buradan hareketle Mayıs ayında yaşamını yitiren 119 emekçinin 99'u işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 15'i çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve 5'i esnaflardan olmak üzere 20'si kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. İş kollarına göre dağılım ise şöyle: inşaat ve yol gene bir numarada %29, diğer %24, belediye genel işler %5, taşımacılık %8, tarım %26. Dikkat edilirse inşaat ve yol %29, tarım %26 ile en yüksek oranları teşkil ediyor. İnşaat yol iş kolunda 34 işçi vatandaşımız, tarım orman iş kolunda 31 emekçi, ticaret büro eğitim sinema iş kolunda 10, taşımacılık iş kolunda 10 işçi, belediye genel işler iş kolunda 6 işçi, madencilik iş kolunda 4 işçi, metal iş kolunda 4, konaklama eğlence iş kolunda 3, savunma güvenlik iş kolunda 3, tekstil deri iş kolunda 2, gıda şeker iş kolunda 1 işçi vatandaşımız, petrokimya lastik iş kolunda 1 işçi, basın gazetecilik iş kolunda 1 emekçi, çimento, toprak, cam iş kolunda 1, gemi, tersane, deniz, liman iş kolunda 1, sağlık, sosyal hizmetler iş kolunda 1, çalıştığı iş kolunu ise belirleyemedikleri 4 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Nedenlerine göre baktığımız zaman ise ezilme, göçük, servis, trafik kazası, düşme, kalp krizi gibi çeşitli şeyler var, nedenler var. Ezilme, göçük %24, trafik servis kazası %18, düşme nedeniyle %17, zehirlenme, boğulma nedeniyle %6, diğer %35. Evet, diğer nedenler şöyle kısaca sıralarsak: intihar, silahlı saldırı, kalp krizi, yıldırım düşmesi, arı sokması, dövülme. 37 tane işçi vatandaşımız bu nedenlerle öldüler. Ama bunların hepsi iş kazası kategorisinde. Cinsiyete göre dağılım ise şöyle: %95 çoğunluk erkek, %5 kadın, 6 kadın ve 119 erkek vatandaş Mayıs ayında yaşamını yitiren, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımız. Yaş gruplarına göre Mayıs ayının dağılımı şöyle: Mayıs ayında iş cinayetlerinde 3 çocuk ve 42 yaşlı işçi yaşamını yitiriyor. 15-17 yaş aralığında 3, 18-27 yaş aralığında 14, 28-50 yaş aralığında 52, 51-64 yaş aralığında 34, 65 yaş ve üstünde 8 işçi vatandaşımız. Yaşını tespit edemediğimiz ve bilmediğimiz 8 işçi vatandaşımız vefat etmiş durumda. İlk 10 şehir ise şöyle sıralanıyor: İstanbul, Konya, Manisa, Muğla, Bursa, Mersin, Ankara, Çorum, Kayseri ve Sakarya. Ve tabii Mayıs ayında Türkiye'nin 49 şehrinde iş cinayetlerinde işçi vatandaşlarımız canlarını kaybettiler. 10 ölüm İstanbul'da, 8 ölüm Konya'da, 6'şar ölüm Manisa ve Muğla'da, 5'er ölüm Bursa ve Mersin'de. 4'er ölüm Ankara, Çorum, Kayseri ve Sakarya'da, 3'er ölüm Balıkesir, Kocaeli ve Samsun, 2'şer ölüm Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Bingöl, Burdur, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Karabük, Kırşehir, Malatya, Niğde, Sinop ve Zonguldak'ta. Birer ölüm ise Adıyaman, Ardahan, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Yozgat'ta yaşandı. Bu kentleri özellikle sıralamayı tercih ettim bu sefer. Çünkü Türkiye'de 49 kentte maalesef iş cinayetleri gerçekleşmiş durumda. Evet, iş cinayetleri raporumuzda bu Mayıs ayında böyle. Bakalım Haziran ayı nasıl çıkacak, onu da önümüzdeki günlerde öğreneceğiz ve sizlere aktaracağız. Evet efendim, biz programımızı burada tamamlıyoruz. Bir çıkış müziğimiz olacak. 2 dakikalık, 3 dakikalık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Things like that drive me out of my mind.